Lähiradio tarjoaa monipuolisen musiikkisekoituksen. Olet nuori ja kaunis, mutta kuka se on kun muutaan? We got too drunk, we got too high, on the night we graduated. We got locked up in my bedroom, and I swear I didn't fake it. We got too drunk, we got too high, like one baby ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Mitä jos mä saavun paljaltaan? Voitko säkin riisua kokonaan? Lähiradio. Lähiradio. Lähellä sinua. Näin väittävät. Tervetuloa Underground-huminaan. Lähellä tämäkin kaiketi. Miten se ottaa? Mutta kuten aina, aloitamme heti musiikilla ja Easy E. Kappaleellaan Boys and the Hood remix Eternal E-levyltään, että tervetuloa taajuuksille. Hey yo man, you remember that shit Easy did a while back, motherfucker said it wasn't gonna work? Well, that old crazy shit. Yeah, the stupid shit, man. Dope. Hey yo Easy. Hey man, we should come off the piano for a minute, man, and bust this crazy shit. Woke up quick at about noon, just thought that I had to be in Compton soon. I gotta get drunk before the day begins, before my mother starts bitching about my friends. About to go and damn near went blind, young niggas at the pad throwing up gang signs. Ran in the house and grabbed my clip with the Mac-10 on the side of my hip. Bailed outside and pointed my weapon, just as I thought the fools kept stepping. Jumped in the foe, hit the juice on my ride. I got front and back and side to side. Then I let the Alpine play. Bumping new shit by NWA. It was gangsta at the top of the list. Then I played my old shit, it went something like this. Cruising down the street in my 6'4", jocking the bitches, slapping the hoes. Went to the park to get the scoop. Knuckleheads out there, cold shooting some hoops. A car pulls up, who can it be? A fresh El Camino rolling Kilo G. He rolled down his window and he started to say, it's all about making that GTA. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your cart. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Yo, man. Get the fuck out! Say what? Donald B's in the place to give me the pace. He say my man JD is on free base. The boy JD was a friend of mine till I caught him in my car trying to steal an Alpine. Chase him up the street to call a truce. The silly motherfucker pulls out a deuce. Little did he know I had a loaded 12 gauge. One sucker dead, LA Times front page. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Hell and I wanna get ill, so I went to a spot where my homeboys chill. The fellas out there making that dollar, I pulled up in my 6'4 Impala. They greet me with a 40 and I start drinking, and from the 8-ball my breath starts stinking. Left to get my girl to rock that body. Before I left I hit the Bacardi. Went to a house to get her out of the pad. Dumb hoe said something that made me mad. She said something that couldn't believe, so I grabbed a stupid bitch by a nappy ass weave. Started talking shit, wouldn't you know? Reached back like a pimp, slapped the hoe. My father jumped up and and he started to shout. So I threw a right cross and knocked his old ass out. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Then wrapped the 6-4 around a telephone pole. I looked at my car and I said, oh brother, I throw it in the gutter and go buy another. Walking home and I see the G ride. Now Cat is driving Kilo on the side. As they busted a U, they got pulled over. An undercover cop in a dark green Nova. Cat got beat for resisting arrest. He socked a pig in the head for ripping his guest. Now G is caught for doing the crime. Fourth offense on the boy, he'll do some time. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your cart. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. No bail. The fellas called the ride in the county jail. 2 days later in municipal court, Kilo G on trial, cold cut a fort. Destruction of the court, said the judge. On a 6-year sentence, my man didn't budge. Bailiff came over to turn him in. Kilo G looked up and gave a grin. He yelled out fire. Then came Susie. The bitch came in with a submachine Uzi. Police shot the bitch but didn't hurt her. Both upstate for attempted murder. Cause the boys in the hood are always hard. You come talking that trash, we'll pull your car. Knowing nothing in life but to be legit. Don't quote me, boy, cause I ain't said shit. Yeah, I kicked a little ass, but that was a blast from the past, motherfucker. Busy up, yup, yup, yup, yup. Somebody told me not to go to this place. You smiled, you laughed, and you tried to hide. In your eyes, I'm a shell of a man. I cried, I sighed, in a lie all the time. Here's that you standing over there. Here's that you standing over there. Here's that you standing over there. Näin Se oli Merrill Frankhauser et HMS Bounty ja Lost in the City -kappale Things-levyltään. Että näin ollaan taas niin hukassa omassa kaupungissamme. Voi voi voi. Ei siinä. Sit otetaan seuraavaksi käsittelyyn kiinalaisia päiväunelmia. 5. Chinese Daydream 5. Usva-niminen orkesteri Uoma-levyltään. Tällainen. Bye. Näin, siinä sitä oikein päiväunta kerrakseen, jos saisikin aamiaisen sänkyyn, kuten Dusty Springfield tuossa lauleli, Breakfast in Bed. Niinpä, mutta ei se aina kaikki ole mahdollista. Ei mitään, kuplitaan nyt sitten Janus-nimisen ryhmän tahdissa Grave Digger CD1-levyltään. Ja joo, biisi on Bubbles, artisti on Janus, näin. Have you finished that thought? Or must I wait much longer? The bubbles before my eyes pop into nothing. They're no stronger. Fragrant aromatic swirl clutches at my nose. The burning chuckling smoke runs around my head. Watching the waves recede from right up the shoreline. You will go on dancing this way forever. Drops run up along my face, so they can't be tears. They follow the lines I'm left behind by my ears. Yeah, yeah. Is there nothing you can offer me but pity? Take your fresh frozen salvation from my breast. It chills my sense. Singing in the flames, tell me what feeds the fire. Why can I not see the things that take me higher? Lurid colors flow into one another. Discover. Winding on down the stairs, watching my footsteps fall. Although I must keep trying, I can't get it clear at all. So as I must needs to this earth be bound. I can hear the screaming coming and I feel the sound. you're a dangerous bird. Glide like a golden eagle, sleek like the snow. Ticking your time bomb wherever you go. You're sinking a line without a trace. Four Fears, levyltään Everybody Loves a Happy Ending. Niinpä, mitäs se Happy Ending tuokaan mieleen, en kerro. Mutta tuo oli sitten tuota Killing with Kindness-niminen kappale. Sellaista hiilistelyä. Mitäs sitten seuraava ei varmaan tuommoista wannabe-hitti-meininkiä? Brittipopista. Jaha. Ghetto Boysiin ja The Resurrection Libelta kappale nimeltään Time Taker. No niin, aika osuva nimi. Up to a new day, I see the same old shit that I was face to face with yesterday. It's all the same, man, I can't change time. An example of a young nigga trapped up in his brain's dime. I close my eyes to reframe my thoughts, then open my eyes to remain untaught. Why my life gotta have a yesterday? Why can't I memorize tomorrow and live my life but yesterday? A baby's born and you hear mom crying. Is she drunk or half back? Don't she bump out? Probably sip of a fit out. Think mine is a plan. I'm getting my today. Yeah. I had a dream and he got stew. Cause he looked at up. Sorry, the Gordon. He treat looks like a dice. You roll like them stew. Just some get close. Thunder and muddy head. I must feel a little light. An infrared dot. So tell me, doctor, is you getting that? Motherfuckers busting at you with you with whip. Can you picture that? That's why you find me in a salt mark. Cause in this world we live together, but divided by your chalk line. You wanted to hear my life story, well I told. Maybe there's answers to my question in your manila phone. What's the solution to this mindset? You telling me it's gonna take you some time. How long do time take? I'm losing focus on this straight line. And time to wait for motherfuckers. So now I'm forced to take time. Papa at my näin tunnelmoi herkästi herra Dave Mustaine Megadeth -yhtyeensä Kera Eutanasia -levyltään kappaleella Black Curtains. Näin. Semmoista tunnelmointia. Mitäs joo, sitten? Ghetto Boys ei oikein nyt suostunut yhteistyöhön näköjään. Harmillisesti. Joo, oli kyllä vähän kulahtaneen näköinen levy. Kaikkihan me ollaan. No niin, juuri. Näin se on, mutta meitä ei laiteta CD-soittimeen onneksi pyörimään. Niin. Siinä voisi mennä soitin pilalle pahan kerran. Mutta. Joo. Mikäs on sitten seuraava? Seuraavan levyn nimi on Chronicles of the Beast Mania. Se on Mr. Hydein levy. Ja tällä kappaleella fiittaamassa myös nekroja. Se on nimeltään Brains. Okei. Why do you eat people? Not people. Brains. The godfather of the gore genre. Fake mobsters get chopped into pasta, lasagna, parmesan, body part salsa. You bled like a bitch, red spread, second the fucking lead hit, you're a dickhead. Cause blood is squirting at your head like piss. Attacked by goons, trooping a platoon like baboons. Pack you in a tomb, skin you alive like a raccoon. Decapitated chumps when the 38 dumps. Rep it like Tommy Hewitt, leave you with amputated stumps. Perverted like Pee Wee Herman, the meat cleaver leave you like Steve Irwin. You're squirming with hot murmurs, flesh, human sirloin. You better bet I'm being deader than dead. You're in the afterlife staring at your torso from your beheaded head. You're fucking bugging cuz you disrespecting. I'll be cutting jugulars, rocking neat district butcher gloves. Hit your frontal lobe with scissors quick. Cough with a knife, hemoglobin drizzle drip. Scar you for life on some prison shit. You know, it looks like rigor mortis is setting. Just one of my miserable actions, I'll leave you invisible traction. I'm using a scissor for hacking, and both of my fists are for cracking. Envision my zombies ripping your aunties, uncles, parents, grannies. Now the rabidness attacks you with the quickness, check your cabinets. For medicine, your head is in a place beyond a sedative. You're better off to sever it. The devil says you'll never live. My crew of hate will fill the streets. With basement built like Mr. T and Rocky 3, the cops will flee your shock and dock your mockery. We're coming to get you, cut you to bits with muddy mitts and stubbornness. The cruddy picks will cut your ribs, zip up the blood with hungry lips. If life's a bitch, then death's a wish. The vicious cycle gets you sick. The feds will fish for hearts, intestines in the marsh, no evidence. A phallic racial slurring, lace your facials with my urine. Taste the waste, embrace the burning. Like you ate liquid detergent. Will hurt you, kid, I'm certain. You'll be murked by lurking urchins that insert the blades and slurp your brains and circulate with vermin. I can feel myself rot. Se oli Brian Briggs, Going Out of My Head, ja Brian Damage-levyltään, että melkein kuin Brain, mutta Brian vaan, tämmönen. Joo. Kyllä. Mutta niinhän se sopii, että aivot lähtivät pois päästä, niin se tapahtui jo varmaan syntymäaikoihin, että se siitä. Se oli se lattialle putoaminen dramaattinen. Joo, kätilöllä oli vähän liukkaat räpylät. Semmoista välillä sattuu. Kyllä. Onneksi ei muista, kuinka paljon se sattui. Niin, ja se, ne tulee helposti ulos sieltä, kun on vielä se aukio tuolla päälaissa. Jep, näin on. Se on ollut nopea prosessi. Kyllä, ne lähti kävelemään jonnekin. Ja terve, seuraava sitten. Eli mikä? Joo, A-luoti. No niin. Se on levyltään nimeltä Astetta vaikeampi. Kappale nimeltä Ajan mukana, ja siinä on fiittaamassa Ventovieras. Ihan ventovieras, no jopa so. Miltähän kuulostaa? En pysy ajan mukana, kun se kuuluu rullaa. Sitkin 4 vuotta, kun polttanut tullaa viimeks. Ja röökistä 6-11, kun oli olotila ihan uusi. Kyötä biisi ilman mitä kumotuksia seinään. Niin lelun etuja, mitkä ei natsa enää. Nyt ne laittaa parikymmentä vartia perään. Haistelleen uskimaan, tukemaan enää asioihin, mitkä niille vittu kuuluu. Sen on itsestäni oppinut, etten helposti suuttu. Mut se tapahtuessa pimenee päin. Kai mä puran vihani, kun on räppäämässä. Eka kerran olin 13 nuori. Suomi-lyriikkaa, viiltelmä maikki oli asenne ja kuosi. Hela taittiin narimit menneistä, ilman mitään haippii. Vuodet vieri, ikä menee ajan mukana. Kehitys kehittyy, muuta ei voi luvata. Tulevasta sanaakaan, korteista ennusta. Ajan mukana, harvoin hatusta temppuja. Tulee. Jos hommat kuse, älä tyhmänä urpo jää makaamaan tuleen. Tai lume liikaa, minusta ku tilillä. Ajan mukana rikkinäisellä filmillä. Kiiret ollut vähän aika ytikäs mihinkään. Hengannut reppu sellässä pitkin marketteja lähikyliä. Yhtä ympyrän tylyttä napakalla tatsilla. Kapakas paskas läpi ratsiaan yön sumuun. Otta luku viisarista siellä viisatoon. Mulla on pohjasta vastausta elämän jano. Hullut vastot pipähällä reitä alituise. Mulla on omat menot, joten lähepä ton kruise. Ajan myötä omalla painollani pippaloit. Runnan läpi raiteita kun ratikat älä ihan noin. Back, räkkä käppi sekä lautta renkailla. Inspiroitunut sitta himasta spettariini tsempatta. Muistoja ei jemmatta, heikot ajan myötä. En oo rutinoutumassa, et tosi koko ajan työssä. Yössä öissä, öissi huppu päässä töissä. Snapit pusteessa, ventovieras vartija löi. Ei kyllä luotikaan viity missä ankee syklis. Päivä kerrallaan, se on mun rytmi. 1, 2, 3 ja 4 päivää putkee, vaikka en krapulaa kerjää. Se saapuu mun luokse aina ajan mukana. Niinku avioero tai vittu peräpuka. Mä en jaksa aikaa hukata katumalla tekoja. Tää läpsitä vasikoit ja liiskata egoja. Miten teot puhuu puolesta niinku peräsuolet paska. Hommat hoidatte kokemuksen eli ajan kanssa nappaa. Aika tappaa, mutta samalla kultaa muistot. Onko elämäsi huipentuma, sulka, hatus taikka ruisrock. Mulle puistot, kuosit, keisit, tyyjä, hyödykkeitä. Tukareita, pyörtyneitä, sanojansa syöneitä. Syöpyneitä, muistimenot, parhat palat löytyy ajan mukana. Tukallista tilanteista huumoria höyryy. Vuodet vieri, ikä menee ajan mukana. Kehitys kehittyy, muuta ei voi luvata. Tulevasta sanaakaan, korteista ennusta. Ajan mukana, harvoin hatusta temppuja. Tulee. Jos hommat kuse, älä tyhmänä urpo jää makaamaan tuleen. Tai lume liikaa, minusta ku tilillä. Ajan mukana, rikkinäisellä filmillä. Näin, se oli Joe White, Trojan Ganja Reggae Box -setiltä kappale Ganja. Tällainen, juu, semmonen kokoelma, jostain back in the day. Näin. Päivän selästä. Juu. Selkäpäivässä. Niin, selän päivästä, niinpä. No mut. Joo, ehkä me jätetään nämä tulkihommat jollekin muulle. Ihan mieluusti. Se on parempi. Kyllä. Kunnolla Rage Against the Machine. Joo. Niin hei, eikö meillä niin. Tulossa haastateltavia? On, Holmes. En ole vielä ehtinyt, että Holmes on tulossa. Vielä ei oikein tiedä montako heppua sieltä tulee. Tuleeko koko bändi vai vain osa, mutta sehän selviää kello 12. Noin, 3 vartin kuluttua. Näinpä näin. Sitä ennen. Niin, mikäs biisi muuten Ratmilta? Pulls on Parade. Nonni. Yeah. Queens of the Stone Age ja First It Givet Songs for the Deaf-levyltä. Sillä lailla biisejä kuuroille, kuuroille korville. Onkos meilläkin kuuroja kuuntelijoita? En tiedä. En mäkään. Ehkä se yksi ainoa, joka ei kuule mitään jo taajuuksilla. Ei se mitään. Siinä oli sellaista. Pysyykö samanhenkinen musiikki vai vaihtuu? Kyllä se nyt vähän kevyempään mennään kuule. Ja mä en tiedä sitä orkesterin nimeä, koska henkilö, keneltä tämän levyn olen saanut, niin on jo edesmennyt. Ja henkilö, jolta olen tämän levy saanut, niin hänen kauttaan on tämä radio-ohjelma muuten keskiviikkosin. Näin on. Kepeet mullat vaan Samuelille. Kyllä. Sille jonnekin. Näin. Mutta tää on jotain, tässä on levyllinen jotain se eri projekteista. Juu, nyt kuunnellaan. Musiikkia, niin katsotaan. Niin, mitä mä en rupea nyt sanomaan edes orkesterin nimeä, mutta... Juu, ei. Nyt saa kuulija käyttää mielikuvitusta ja keksiä bändin nimen ja biisin nimen siinä sivussa. Kyllä, vähän askartelua iltapäivää. Kyllä, näin on. Se tekee ei vaan. Ei ole vielä iltapäivä, sori. Ei niin. Mutta ei kai siinä. Kuunnellaan tämä ja tosiaan keksikään nimi sekä bändille että tuotokselle. Ellei se selviä tässä vielä. Niin. We'll be right back. And if you keep going around, talk about your losses and gains, don't forget to wave to me, darling, on your way down the train. Cheated on me. I don't know. näin. Se oli Wallenstein ja The Cosmic Courier Smith, Soul, mikäs toi nyt onkaan, Soul Pilly Villy, Cosmic Century levyltään. Joo, sellaista mahtipontista meininkiä. Ja sitä ennenhän tuli King Bees, On Your Way Down to Drain. Drain, mitä se nyt onkin. Mikä liene. Joo. Oli muuten maanantaina mun syntymäpäivä ja YK joku helvetin mehiläispäivä. Se sopii Aurinkolle hyvin. Ironia kukki. Kyllä. Mikä näin muu ei. No, onneksi ei kuitenkaan mikään pistänyt. Ei, mä uskon, että me tullaan nyt paremmin toimeen, kun meillä on yhteinen juhlapäivä ollut tässä. No, voi aina niin, se tietysti muistuttaa lähentää niistä. Että hei, meillä on sama juhlapäivä. Sama on vittu, että niin. Joo. Mä pistän tätä kaveria. Juu, peace and love ja niin edelleen. Joo. Ja understanding ynnä muuta. Mitäs muuta siis? Vähän kommoni mukana on Last Poets ja kappaleen nimi on The Corner. Nonni. With the foes and the moes, watch out the store for the rolls, talking straightforward to hoes. Got uncles that smoking, some put blow up they nose to cope with the lows. The wind is cold and it blows in they socks and they soles, niggas holding they rolls. Corners leave souls open and closed, hoping for more with nowhere to go. Niggas rolling in droves, they shoot the wrong way cause they ain't knowing they goes. The streets ain't safe cause they ain't knowing the cold. By the foes, I was told, either focus or fold. Got cousins with flows, hope they open some doors so we can cop clothes and roll in the rolls. Now I roll in the O's with windows that don't roll. Down the roads with cars get broken and stole. These are the stories told by Stony and Cottage Grove. The world is cold, the block is hot as a stove on the corners. I wish I could keep this feeling. I wish I could keep this feeling. We overstated, we underrated, we educated. The corner was our time when time stood still in gators and snakeskins and yellow and pink and collar blue profiles glorifying them. Street lights and deep nights, cats trying to eat right. Riding no seat bikes with work to feed heights so they can keep sweet nights. They head in their feet right. Desires of street life, cars and weed types. It's hard to breathe nights. Days are thief-like, the beasts roam the streets, the police is Greek-like. Game at its peak, we speak and believe hype. Bang in the streets, hats got left for deep right. It's steep life, coming up with niggas is sheep-like. Rappers and hoopers, we strive to be like G's with three stripes, C's that need light. G's and weed sight, needs and be strike. The corner, we struggle and grieve fight. We write songs about wrong, cause it's hard to see right. Look to the sky, hoping it will bleed light. Reality's a bitch, and I heard that she bites the corner. I wish I could keep this feeling. I wish I could keep this feeling. On the corners, niggas robbing, killing, dying just to make a living. The corner was our magic, our music, our politics. Fires raised as tribal dances and war cries broke out on different quarters. Power to the people, black power, black is beautiful. Black church services, murderers, they ride serving burgers. It's cats with gold permanents, move they bags, it's herbalist. The dirt isn't just fertilist, people working and earning. It's the curb getters, go where the cats flow and the current is. It's so hot that niggas burn to live, the furnaces, where the money move in, the determined live. We talk shit, play lotto, and buy German beers. It's so black, packed with action, that's affirmative, the corner. I wish I could keep this feeling. I wish I could keep this feeling. On the corners, niggas robbing, killing, dying just to make a living. The corner was our Rock of Gibraltar, our Stonehenge, our Taj Mahal, our monument, our testimony. To freedom, to peace, and to love, down on the corner. Mm-hmm. kanavan hajunen kakofonia häiritsee sun taajuus kanava. Ehteri virtaa veren kyllästämää draamaa. Mikä tuuvi keskuuteesi tuhoa kylvän. Myrky musta lumo voimaa ympäristö levittäen. Paparazzi on 20 vuosisadan kärsimysten summa. Kaiken pahan ruumiillistuma. Ja ennen ajan laskun loppua painaa jaisen viimeinen luku. Kirjoitetaan verellä, papa toimii haamu kirjallinen viimeisessä välien selvittelyssä. Audio aktiivinen joukko hauta toimii portina maa ja helvetin syvyksiä välillä, eikä jumalauta. Ees pastori tytärtä, jonka jalkoväli kostuu ja nänne aristaa, koska papa tikkuu demonista karismaa. Tutustutaan puhtoisen pillun pimeeseen puoleen, kuoro tyttö kyrpää nuoleen. Ees totta se perä suoleen ja kuolee, koska neitsyt veri virtaa alas sääriä, eikä patalo aiko mustakaan lopettaa, ennen kuin kalmaa löykkää kylässä atmosfääriä. Sillä allekirjoittaneella hautuu vaalla tapana hääriä ja vainajilla tuottoa kääriä, koska papa on nekrofiilien oma sutenööri. Pervertiikot kääntyy tän paritajan puoleen, kun himottaa eloton rööri. Ja just sitä te kaikki viholliset ootte papalle pelkkiä häpästyjä ruumita. Valmistautumas matkalle tuo puoleeseen, tekemällä kivyllä väli etapin helvetin eteiseen. Pahan akseli keski pisteeseen, mistä teitä tervehti häiritynyt kakofonia. Rassi kellariin on menehtynyt monia. Katastrofaalinen, infernaalinen serenaadi pahoa taustalla, kun valmista sua aivan solusta marinaadin. Katastrofaalinen, infernaalinen serenaadi. Lisää pataan sun vaimon sekä vaavin. Katastrofaalinen, infernaalinen serenaadi. Purista sun sukulaiset veret ja täyden ämmun baarikaapin. Katastrofaalinen, infernaalinen serenaadi. Turun käydä vitulle, kun vastassa on kannibaali. Psykopaatti, vittu pyromaani. Pataali, saatana, shakaali. Ripottele suolaa sun stigmoihin, huora. Ja nussi sua pistohaavaan. Näin. Olipa herkkä. Kyllä. Paparazzi. Haudan vakavaa EP:ltä ja infernaalinen serenaadihan tämä kappale oli. Näinpä näin. Olipa oikein hilpeä ja niin edelleen. Kyllä, kesätunnelmia. Näin on. Pysytään vähän niin kuin kesätunnelmista ja nyt meitä kesätunnelmiin johdattelee Pantera, Vulgar Display of Power-levyltään, 7. kappale, No Good, suluissa Attack the Radical. Näin, että nyt vaan pää heiluu. Okay. Niin, ja vieraiden pitäisi kohta kai tulla, mutta kuunnellaan nyt tää ensin ja katsellaan. No. My pollution for revolution. So no fear. have now reached the final destination. Planet Asia. Yeah, yeah. What? It's the Richmond City slicker. Fly baby boy. And I say. Final destination. Final destination. To test me is risky like a trapeze on a circus day. I'm missing by inches. You using trenches, ducking lyrics. Break it away, I'm better. Before I slat you into bitch batter. Whip me some whack nigga pancakes and put them on a platter. Just started. Never retarded recitals. I'm choice and flies the flavor. Giving papers, pen poison, and nothing can chill ya. From this sentence builder, verbal hurdles. I'm hopping watery rapper. I spilled ya. I'm warning ya. Drown fucking around with the sorcerer. Shrinking like a midget thinker with the growth disorder. Lyrically boxing with blows. This toxic hop, what you think? Commencing a bump in your block and got you looking like the Sphinx. You can't think, ding dong, it's the cerebell ringer. Your cerebrium shaking from my verbal fault tremors. Got an X mass of rhymes. Santa, won't you quit? Don't test, you'll get left with stress. Pumping bullshit like that. Militant mental, unorthodox flow, professional assassinist. Ill shit spilling like oil tops. Soil your pops or rocks royally. Running with hot shot kids, come at me wrong. I slap the boogers out your snot box immediately. Run rush with back to back, classical shit. Non-electron body bombing shit accurate. My eye flies high to make the people reply. My insight's a satellite, more sky than TCI. For five mics, I write for five nights. Of five fights rough, enough to die right. And crowds on live nights, and now you're snuffed, you can't breathe. Until I'm back on stage again, this planet Asia again. Subtract the hater man, come up with black men who replace the pants. Final destination, a new frontier. Yo. Final destination, you don't want nothing here. Yo. Final destination, a new frontier. Final destination, cruise for running. I used to do it for fun, now it's a job, niggas rob and steal. But all I wanted was a deal, to make me feel better. Stack some real cheddar, take care of my moms and not a hand, Uncle Tom's. Whatever be the format, we still bring it to your doormat. Blowing your doors and wood floors, the marble grain won't be the same. Brothers giving me a migraine, like six bottles a night train. These whack niggas rhyming over these overly used track niggas. Sometimes I just wanna smack niggas for doing dumb shit. Instead he's screaming where they from shit and who the fuck they bust guns with. I couldn't care less, I got too much stress to unload. I need money in the billfold to take care of my seed. And I don't even smoke weed to write rhymes. I still can drop dimes, but all the funniness can leave them seas flat broken, straight moneyless. Man, we running this. I know you know that we ain't playing no games, but your mind frame can leave you in the line of the octane. Fumigate the whole state for germs. You need to pull out the pad, you got something to learn, something to burn. Give me a turn, let me earn my spot at the top of the list. Listen to this, it's been said, these MCs is out of their head. And yo, trusting these fools is like trusting the feds. So instead of acting like you running the shit, look to your side and see exactly who you running it with, clown. Final destination, new frontier. Final destination, you don't want nothing here. Final destination, a new frontier. Final destination, cruise we running in fear. Rascal. No niin. Yes, yes. Ja duode. Rasko mukanaan Planetaasia ja Flea. Final Destination. No niin. Ja haastateltaväkin sitten saapui paikalle. Kyllä vaan, yksi osa vasta. Mutta laitetaan nyt sillä väliä äkkiseltään tuosta yksi kappale kyseisen ryhmän jostain vanhasta levystä. Eli Holmes on kyseessä siis ja pistetään Dynamo soimaan, niin päästään hakkaa tuo jätkä puhelijaksi. We'll be right back. drunkards is on the road to suburban preaching load. Drunkards is on the road, yeah, yeah. Impulse has got no map. Some of my turns are black. Tämä ei kuulu. Kuuluuhan tämä? Nyt no, kyllä me nyt, kuullaan ainakin. Nyt, asia. Nyt minäkin kuulen itseni. No niin, pitääkin. Ja tervetuloa Holmes. Niin, tämä äsken oli vielä Hydria Spacewalk, joka ei sinänsä liity tähän yhtyeeseen mitenkään, mutta pitihän nyt jotain musaa, että saadaan... Kyllä, ei se yhtyeeseen liity, ei. Mutta joka tapauksessa Hydria Spacewalkin kantahahmo on ystävämme. Kyllä. No niin. Että siinä mielessä, mutta kertokaahan vähän itsestänne, herrat. Mä oon Tero. Ja tuossa on Turre. Turre laulaa, minä soitan bassoa. All right. Ketäs? Ja me ollaan vähän niin kuin tämän bändin Lennon McCartney. Biisin okay. Tekijä kaksikko. Entäs sitten nämä okay. Muut ringot ja muut? Nykyään on Late-niminen koditon rumpali ja sitten Peter Melin kitaristina tunnettu myös Huus Adamista muistaakseni. Joo. All right. Ja milloin tämä on nyt yleensä tai... Alkuunsa saanut tämä Holmes. No on siitä 20 vuotta aikaa jo, että... Kato. Oltiin kato, mietittiin pitkään ja hartaasti, kun sitten taas päätettiin tehdä. Niin, koska pointti oli siinä, että bändi oli telakalla yli 10 vuotta. Sen takia, että meille kävi vähän niin kuin Spinal Tapille, että rumpali vähän räjähti. Okei. Okay. Ja sitten me verrattiin turhan päätin sitä 10 vuotta sitä rumpaliin takaisin. Ja kun se ei koskaan tullut takaisin, niin... Siis sen jälkeen me pestattiin Late soittamaan rumpuja. Ja sitten homma lähti taas käyntiin. Ja pari muutakin raajaa, kuten kaksi kitaristia, Karri ja Lahikainen, jäivät matkan varrelle. Ja, joten ne heidät korvattiin juuri tällä Peter Melinille. Okei. Okay. Loistava kitaristi. No, on se aika vittu mielenkiintoinen tyyppi. Näin niinku soittajana. No myös sille. No. Toi oli aika monitulkintainen. Ei mun mielestä. Niin, kyllä no. Voi ymmärtää oikeastaan vain yhdellä tavalla. No joo. Ei se mitään, se on ihan hienoa. No joo. Joo, onhan tää niinku bändinä mielisairaala ilman hoitajia. Että jotenkin näin, että... niin, lääkitys on vapaa. Doping-testiä ei ole tässä lajissa. Että ei olympialaisia ei ole lähtenyt. Ei olla lähtenyt. Juu. Doping on kielletty ennen treenejä. Sen takia, että musiikki tulee liian laiskaksi. Eikä ole. Tulee liian laiskaksi. Kai se riippuu dopingista. Ja douppaajasta. Näin on. Näinhän se menee. Onko te paljonkin tuota ilmestynyt matskuun? No eihän tässä ole kuin pari biisiä vanhasta. Ja... No eihän se nyt virallisesti ole, kun se yksi seiskatuomainen silloin parikymmentä vuotta sitten, että... Toinen tehtiin, mutta ei saatu ikinä julkaistua. Et kyllä mä luulen, että nämäkin julkaistaan vielä. Et ne näkee päivänvalon vielä joskus. Et nämä on niin kuin laitettu kasvamaan korkoa niin sanotusti. No oikein. Ihan. Tämähän kuulostaa suorastaan ihan joltain pankkijargonilta. Yes. Soitettiinkin muuten sitä ihan vanhaa Holmesia, Dynamo-biisi tuossa. Yes. Silloin kun sä olit parkkeramassa sitä autoa. Nythän se on vähän paska yrittää parkkeeraa, kun katu on revitty aukeen sinne mahdu. No siis mutta... se on just siltä loppuun myydyltä seiskatuumaiselta. Joo, all right. Mistäs niitä löytää vai löytääkö enää? Ei missä? Mulla olisi enää itsellä. Sanoit, että loppuun myyty. Niin. Karilla kuulemaan jotain parikymmentä, mitä se on unohtanut myydä. No niin, eli sieltä vaan sit kysymään. Joo, Herttoniemen rannasta saattaa löytyä. Aa, okei. Okay. Kuin iso paino se oli? Se oli 200 tai 250. Niin, eli ei kyllä... 200. Se on suorastaan harvinaisuus. On se, joo. Näin voidaan sanoa. Mm. Ei ole meilläkään radiolla sitä seiskatuumasta. Kirottua. Kyllä yksi niistä tulee vielä tänne. Mahtavaa, niin voidaan sitten soittaa vinyyliltä, kun meillä vielä kerran täällä sellainen toimiva laite onkin. Mutta, pitäisikö... Ei muuta kuin sukeltelee sinne Herttoniemen rantaan. Joo, näin. Siellä ne on hyvässä säilyssä. Joo. Toivottavasti siellä näkeekin sitten jotain. Pitäisikö laittaa sitten tästä, miltähän vuodelta tämä nyt on tämä? Into Hell and Back. Joo. Joo, Suomen vaihtiin nimeä sen jälkeen. Se oli törkeä kielioppivirhe. Ja sitten meidän kitaristi kieli natsi, mitä on opetettu lapsesta asti korjaamaan aina muita virheitä. Kertoi minulle, että tuossa on semmoinen juttu, että se ei pysty niinku olemaan messissä, jos sitä ei korjata. Joten me korjattiin se. Nonni. Oho. nyt se on Now Into Hell and Back We Go. Okay. Paskamarra, kuulkaa itse. Okei, laitetaan soimaan. Kiitos. Tuli taas seuraksemme. Sellainen. Hyvä. Mites teillä tuota keikkomeininkiä? Joo, kyllä keikkoja tehdään niin paljon kuin vaan meidät otetaan keikalle. Et kyllä me nyt ei olla hinnoiteltu itteemme ulos. Et just käytiin Tampereella Vastavirtaklubi yläkerrassa. Jenna Jopon levyjulkkarilla ja lämpärillä. Me ei saatu siitä mitään. Et se oli ihan pay to play. Et kyllä tätä tehdään niin DIY tulosvastuuttomasti ja itselleen, että mä en jaksa alkaa miettiä tässä niinku raha-asioita, että kunhan niitä keikkoja on, niin se riittää mulle tässä vaiheessa. Joo, joo. Mä oon vastuussa oheiskaräisestä. Ja tällä, että nyt on tehty jonkun verran paitoja, jotain jääkaappimagneetteja ja rintamerkkejä sun muuta vastaavaa. Mä oon persnetolla asian suhteen sen takia, että sille ei mitään viton väliä. Pointti on se, että jenkin kantaa sitä niinku idea. Nimenomaan. Attitude. Joo, tuli on pidettävä yllä. Kyllä. Oikein. Mites lähiaikoina onko missä, milloin keikkoja tiedossa? Seuraava taitaa olla buukattu vasta elokuussa, 30. elokuuta perjantai Kaktuksessa. Siellä on Baltimore ja United Seafood. Ja Hellholen kombinaatio. Hellhole on paikka, eikä niin kuin Hornen kattila, missä me käydään soittamassa musiikkia. Ja siellä on aika mielenkiintoista jengiä hengaamassa. Yleensä on hilpeitä hevareita. On siinä niin kuin, lempeitä, ystävällisiä tyyppejä, millä on yleensä niin kuin perhe, mutta soittaa ihan vitu törkeät musaa. Joo, tässä keikkoja otetaan vastaan, että ottakaa meidät keikoille, sanotaan näin. No, niitä siis ei ole liikaa. No, okei, eli no, sitten teidän kannattaa ne yhteystiedot heivaa tästä niin kuin kuuluville, että se on totta. Tietää sitten että hollmessages@gmail.com. Niin, hollmessages@gmail.com. No niin, että sieltä sitten keikkatarjousta lähettämään, olkaa hyvät. Kiitos. Kyllä. Minkä takia te lähditte, sorry, puhuin päälle. Ei mitään, anna mennä vaan. Joo, miksi te aloitatte soittaa Alper Rockia? Kai se on jotain lapsuuden traumoita jotain sellaista, että se piti purkaa. Paska, älä valehtele, Tero. No. Sen takia sun serkku teki levyn. Ei, se on sen takia. Sen takia me tajutin, että mekin voidaan tehdä. No, Mikko on tota mieltä, mutta mä oon eri mieltä. No, me ruvettiin soittaa musaa sen takia, että siitä, niin kuin, miksi olla soittamatta? Niin, ettei sitten niin kuin aika moni ihan suoraan tunnusta, että lähtee soittaa sen takia, että saisi paremmin pesää. Niin. Nyt mä en osaa pesää kertaakaan tämän musiikin avulla. Menettänyt vaan useita. Niin sanotaan toisipäinhän se menee. Joo, naiset lähtee kirkulla. Ei tällä musiikilla, ne lähtee kirkulla karkuun. Kyllä se on, kyllä sit dikkaa musiikista ja sitä on kiva tehdä. Intohimo hommia. Räyhä musa elämän suola. Rakkaudesta lajiin, voisi sanoa. Rakkaudesta lajiin, koska... Räyhän musa on oikeasti pelastanut mut monesta pinteestä. Sanottaa biisei, huutaa ihan täysin ilman, että joutuu loukkaa ketään. Aivan. Se on terapiaa, mä tiedän itsekin sen. Nimenomaan. Juu. Harrastan vähän samaa. Psycho the rapist. Kyllä. Ja sen kun tavuttaa vielä näin. No, niin kuin viime viikolla oli kans vähän vastaavan henkistä. Ainakin asenne oli kanssa vähän tuommoista. Räyhä meininkiä ja kunnon huutamista. Se oli pikakassa, että jos ette sattunut kuulemaan. Kyllä mä tunnen hebot hyvinkin. Kyllä, kyllä. Joo, terveisiä täällä, Turolle ja Turo Spiderille. Oli vaan paikalla. Onko Turo siinä? No, terveisiä Turolle. Näin. Maailma on pieni. Kyllä, kyllä. Pieni. Niin, pikakassan pojat, ottakaas meidät lämppäriksi. No niin. Hei, niillähän on Lappeenranta. Niillähän on ihan Lappeenranta HC Festeillä, mutta sieltä on puukata jo. No joo, jos ne peruu, niin me tullaan paikkaan. Joo, joo. Aivan. Niin, se on silloin 19. ja 20. heinäkuuta. Jätkällä on hyvä muisti. Ilmeisemmin. Mä muistin sen verran, että se on kesällä. Mulle jäi tuo heinäkuun mieleen, kun mä mietin vielä, että pitäisikö sinne sittenkin mennä, että... Niin, kyllähän meillä heinäkuussa on yhdet yksityisbileet niin kuin Joutsan siinä sen joutopäivien ohessa. Jaha, pitäisikö sinne tulla kuokkimaan? No tulkaa, kuokki jos löydätte sen. Mä itsekään ihan tarkkaan tiedä, missä ne on. Jossain ladossa varmaan jossain. No ojan pohjalla. Kuitenkin varmaan vedätte niin nupit kaakos, että se kuuluu lupis vähän kauemmaskin. Et kyllä sen perusteella voi löytää ehkä perille. Kyllä. Mitäs, laitetaanko taas yksi taiteellinen bläjäys teiltä? Vannaa ihmeessä. Olisiko se toi Rubber Hobo? Yes. Joo, kuulostaa ihan turrelta. Ei niin, että siis aika panna haismaan jalalla koreasti. Näinpä. Ja sehän kuulostaa täältä. Sehän oli oikein hieno kaiku taas vaihteeksi. Tämä on tällainen kaikujen kellari. Mites... Nämä on liian tilavat. Kyllä, tämä on semmoinen luola, kun olla voi. Muut noista keikoista vaan tuli mieleen, niin onko joku keikka jäänyt erityisesti mieleen? No, siihen se, kun 20 vuotta sitten ei jäänyt yhdestäkään keikasta mitään mieleen. niin nythän niitä muistoja ehkä on, jää enemmän. Että toi Vastavirtakin, kyllä se jäi niinku tosi lämpimästi ja silleen, se oli hyvä keikka ja dikkasi soittaa, ainakin Henkkohta. Mulla jää vielä se Faktorikeikka. Siis vanha Faktori. Niin, no se entinen Faktorin baari. Kyllä, kyllä. Mikä oli tuossa hakemisessa? Meillä oli ihan mielenkiintoinen keikka. Että se alkoi silleen, että joku spotti tuijotti mua suoraan silmiin. Ja mä yritin löytää sen johdon, missä spotti lähti. Se oli ainoa valo, mikä siellä lavalla oli. Niin. No, sitä ei löytynyt sitä johtoa, joten mä löysin nyrkin paskaksi ja se otti pimeydessä. Ja mä jossain vaiheessa keikkaa yksi mun frendi, minkä sielessä mä olin syönyt joskus vuosia aikaisemmin, niin päätti kostaa mulle kesken keikkaa ja taklas mut ulos lavalta ja veti mua pitkin sitä paskasta lattiaa. Ja aika muista. Kyllä. Niin, ja aivan ihan kaikki muut riehoi silleen, että niinku, tuo pitää tuolit kaatuili ja heitteli, tai siis lenteli ympäriinsä. Mutta pointti oli se, onneksi oli muovituoppeja ja kaikki oli kavereet keskenään, että vaikka harva sieltä keikaltaan niin ilman ruhjeita pääsi pois, niin ainakin niillä oli kivaa. Sitä meininkiä tietenkin on vaikea tavoittaa nykypäivänä, mutta saa nähdä, mitä tulevaisuus on. Varsinkin Joo, siis Faktorihan nyt oli kyllä vähän niin kuin uniikki meistä sinällään. Äänentoisto ei välttämättä ollut kaikista parhain. Mutta meillä on nykyään niiden entinen PA. Tämä oli alkin joskus. Ei, kun mä myin sen pois. Entä se tiski? Se oli se 16-kanavainen, missä toimi 2 kanavaa. Kyllä mä oon siellä miksannutkin keikkoissa. Ei vaihtaa kanavaa juttu. Lennossa. Näin joutu tekemään. Se oli hyvä. Sitten sama day-boksi tunkee useampi soiti. Ja itse asiassa tuohon äskeiseen mun on pakko lisätä vielä tämä, että se keikka toimi mun työhaastatteluna, että mä sain töitä Faktorista sen keikan jälkeen, koska mä olin tarpeeksi hullu. Niin sä olit siivonut lattia siellä. Niin, no se on kyllä kova meriitti. Kyllä niiden lattioiden siivoamiseen tarvitaan aika paljon. Tarvittiin. Mä oon monet niinku punkkarin laatat sieltä siivonut pois. Ihan täysin hymy mieleen, koska muista oli helvetin hauskaa olla humalassa töissä. Mutta siis silloin 20 vuotta sitten me tehtiin aika vähän keikkoja kuitenkin. Siihen määrään nähden, mitä me treenattiin. Et se oli vähän sääli tietenkin, mutta ei se keikka kuntoa. No, nykyään se on niin paljon parempi, että se on jotenkin. Itse pystyy olemaan enemmän niitä keikkoja takana ainakin, kun se soitto sujuu. Tietenkin, että jos ei 20 vuodessa olisi tapahtunut mitään kehitystä, niin sitten olisi voinut jättää niin kuin hanskat naulaan. Mutta sitten olisi kannattanut. Näinpä. Nyt mennään aika hyvällä meiningillä, voisin nimenomaan sanoa. Nimenomaan. Joo. Tai helvetin hyvällä meiningillä, anteeksi. Nimenomaan. Now into hell and back we go. Jep. Tuliko se nyt oikein lausuttuna? Ei. Tuli. Juuri. Now into hell and back we go. Okay. Niin, kai siinä jotain sellaista tapahtuu. Selvä. Okay. Koska ei voi sanoa into the hell, koska hell-sanassa ei ole the juttua. Joo, jos vaihdetaan tuota puheenjohtaja. Okay. Et, niin, ei mennä nyt kielinatselemaan, että ei, jätetään se rooli sille yhdelle. Ja se osaa itsekään. Niin no näin on. Sekin vielä, että sen takia en lähde tuossa todellakaan oikomaan mitään tuollaista. Toi mun lausuminenkin on jo niin huikeeta, että No, olisi kyllä kiva tehdä joku suomeksi joku biisi, että tajuu sittenkin jotain. Miksi sä tehdä? Niin, no, mutta olen monta kertaa pyytänytkin. Että mun mielestä se voisi olla ihan. Okei, keksi biisin nimi, mä tiedän sanoa. No, kusipäis tango. Ne sanat, mä oon tehnyt jo sen biisin. Apua, no sit sitä ei tehdä. Okay. Käydään hakemaan tuo akustinen kitara ja esitä se meille. ei vielä. Joo, ei ensi iltaa tänään, ehkä ensi kerran. Kunhan yritin. Mä voisin paljastaa sen vaikka nyt. No, niin. No niin. Minä kuspäistangon kiinni jään. Se päässäni soi, kyllä soi, se, ja soi, niin, ja soi, ja soi, ja se soi, ja se soi, ja se soi. Mä aloin, siis aivan tähän väliin on pakko mainita, että mä oon noin viikon tangopsykoosissa, mikä tarkoittaa sitä, että tango kompensoi koko ajan päässä ja kaikki keskustelut muodostuu tangon lauseiksi, tai siis sanomaksi. Se on hetkittäin riemukasta, mutta jos se jatkuu yli viikon, niin se alkaa pikkuhiljaa painostamaan. Ja varsinkin jos ei ole itse valita niitä sanoja, mitkä soi. No niin, se on tietysti. Toi on melkein yhtä paha kuin Phil Collins kanuuna. Joo, totta. Onko sulla ollut Phil Collins kanuuna? Onneksi ei itsellä ollut, mutta mulle riitti, kun katsoi Pasilasta se yhden jakson, missä oli Phil Collins kanuuna, niin sen jälkeen mä oon ihan järjettömästi pelännyt muista olotilaa. Tankapsykoosi kuulostaa kyllä kanssa aika pahalta. Mutta hei, mä oon tänään... Mutta siinä ei ole Phil Collinsia. Tuota noin, eli... Mä oon tänään keskustellut muutamaan otteeseen tämmöistä tarinasta, minkä sä kerrot mulle aikoinaan, että miksi lopetit imppaamisen? Mm. Haluatko kertoa sen omin sanoin? Se ei ollut enää hauskaa. Ei, minä muistan sen tarinan. Muistan, että kun se lihaksikas mestaaja otti se hehkuva hiilihanko. Jaa, en. Nyt ei muista. No ehkä mulla onneksi tuhoutui juuri ne aivosolut siinä. Onneksi ne tuhoutui. Se on by the bell. Mutta siis ei, mä aion tehdä biisin tuosta tarinasta, minkä sä kerroit mulle aikoinaan. No mikäs siis, sehän on kunnia. Niin se on, että miksi lopetin imppaamisen? No ei. Siinä on hyvä. Se on se eka suomenkielinen biisi. Kyllä. Yes. No mutta ihan siis hyvä. Siis sen mä voisin vielä mainita, että siis näitä uusia biisejä on kuitenkin siis tehty varmaan kymmenkunta. Että siis... Ei ihan pelkästään näillä vanhoilla mennä. Et, tai siis nekään ei ehkä ihan niin uusia, että ne on sellaisia, jotka jäi tekemättä. Niin nyt ollaan saatu niitä niin kuin lähemmäs maaliin, niin se kans tuntuu hyvältä. Siitä syystä me itse asiassa niin kuin ruvettiin elvyttää koko Holmesea, koska meillä oli ainakin 5 keskeneräistä kappaletta. Ja nyt ne on valmiit biisejä. Kyllä, joten joo. Tervetuloa kuuntelemaan. Joo, keikoilla niitä soitetaan jo. Kannattaa joo. Tulla keikoon. Joo, ei meilläkään täällä ole kuin pari hassua biisiä. Koska siis nyt päätettiin tuottaa levy itse, eli se on PC-tietokonetta vaille valmis, että päästään treenikämpälle itse sitten äänittää ja tekee se levy. Et tässä kesäaikana yritetään saada tietokone ja päästä hommiin, kun alkaa biisit olla aika valmiit kyllä. Nonni. Oh yeah. Yeah. Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Sitten ei, voitte tulla uudestaan haastattelua. Yes. Ei hyvältä, vaan pahalta ja rumalta. No niin, sitäkin. Suomessa on liikaa hyviä bändejä. Mä olen mieluummin ihan suostaa olla pahoja rumi. Ilkeä ruma ja paha. Joo. Kyllä. Niin. Niin. No, ilbrytto ilka tiivo, ei mitään ilbuenu. All right. No sit toi varmaan seuraava biisi, joka kantaa bändin nimeä, niin... Yeah. Niin. Se varmaan sitten kertoo teistä, kuinka rumia ja ilkeä. Holmesi, Holmesi. Se niin. Kertoo kolmesta Jari Holmesi, se ei kerro meistä. Aha. Joo, se on ihan totta. Kuunnelkaa, jos saatte jotain selvää. Se on käynyt pahansa. You mean I'm still a squeeze. No niin, oh yeah. Siinäpä oli se. Yes. Niin mitä? Jos... oli vanha biisi. Joo, on se parikymmentä vuotta vanha biisi. Okei. Okay. Siis noin kaikki on ollut, niinku, nämä biisit, mitä tässä nyt lähetyksen aikana soittu, niin sellaiselta julkaisemattomalta EP:ltä. Ja okay. Siis alun perin me saatiin tuosta ääniä viimeisestä kaupasta, eikö yksi studiopäivä, tai kaksi studiopäivä, ja lepakokeikko. Joo, niin sitä taisi olla. Niin, ja sitten me tehtiin demo, ja kuulosti hauskaa, että me lähetettiin sen tsekkeihin johonkin levypainotusfirmaan. Ja sieltä tuli paljon parempi tuotos, mitä me sinne lähetettiin. Se kuulosti niin siis paljon paremmalta levylautasella. Mutta siis toi on se 7-tuumainen. Tää on ihan eri juttu. Tää on eri sessio. Tää on se vikaksi jäänyt sessio, mistä nää biisit. Ai niin, siis toi. No, nää biisit. Onko sillä oikeasti väliä? Joo, en mä tiedä. Mutta siis tässä niinku, ehkä sitä nyt, jos jotain kiinnostaa, niin tää rumpalihan näissä biiseissä tähän aikaan oli tää Atomikko, eli Notkea Rotta. Joo. Älä vasikoi. Jos, en mä sanonut se oikeet nimeä, niin muuten pillastuisi varmaan. Niin. No, mutta kuitenkin. Tai kerjää kreduja. No joo, emme sillä maineella ratsasteta kuitenkaan tai häiri juttuja. No, antaa hänen. No. Mutta joo, terveiset Atomikolle. Terveisiä Holmesin alkuperäiselle rumpalille. Joo. Ja, niin. Hänkin on täällä joskin vierailu. Joo. On, siitä jo aikaa myös todella näin. Holmes ei ole kyllä ollut aiemmin, että kertasi ensimmäinenkin. Nyt meni jätkiltä neitsyys täällä. Yes. Kyllä, kyllä. Mitähän muuta tässä keksii? Nyt ei ole enää kuin kaksi biisiä, mitä on soittamatta teiltä, ja nämä on sitä... Ihan vanha taitaa olla sitten 7-tuumaiset jäljellä. Joo, taas 7-tuumaiset sitten. Mutta voidaan me höpistä, mitä nyt haluat tietää, niin mä voin kertoa. Kun jäljellä on vaan tosiaan Raw Onion ja Sex on Speed. No, mutta ne onkin niin helvetin hyviä biisejä. Kyllä, tuumaiset. Kyllä. Kiitti vitosti. Ole hyvä. Mistä? Siitä, että ne on mun tekemiä biisejä. Joo, no on kyllä. Okei, okay. No sit sä voisit kertoa ehkä vähän jotain niistä. Joo, kerro okay. Mikko. Syvä luota. Sex on Speed tuli tälleen, että mä olin kävelemässä Laajansalon Ostarilta kotiini. Ja mun askat ja tahdin sun mielestä pääsi soimaan yhtäkkiä. Mutta mä olin vasta opettelemassa soittamaan kitaraa. Että mulla oli pakko lällättää tuota saatanan värssyä siihen asti, kunnes mä sain akustisen kitaran käteen. Ja sain haettua ne kolme sointua, mistä se menee. Joo. Mutta sitten mä kerron sen muille kavereille ja ne tekevät sitten oikein biisi. Koska jos mä en olisi lällättänyt itsekseni 15 minuuttia niin kävellessä, niin se biisi olisi unohtunut kokonaan, niin kuin sitä ei koskaan tullut. Siinähän oli riski, että joku olisi kävellyt vastaan joku semmoinen taitava kitaristi niin kuin, ja pöllinyt sen samat ja mennyt. Niin. No sanotaan, niin. Että siinä vaiheessa... Kun Jyrki Hämäläinen olisi ollut puskassa. Joo. Se kasetti nauhurin kanssa. Pointti oli se, että Jyrki Hämäläinen oli puskassa. Niin joo, se on mutta pointti oli se, että mä pidin pienen paussin siinä vaiheessa, kun mä kävelin Jyrki Hämäläisen ohi. Hyvä. Niin, katsotaan, muuta se olisi pöllinyt sen. Aivan, maltoit siis. Kyllä, nyt mä täytyy tottu... omaa mestariteostaa suojella. Joutui hyräillä Sex on Speedin hampaiden välistä ainakin 2 minuuttia, koska Jyrki Hämäläinen katsoi mua sieltä suosta. Ja vielä kiikarilla. Ovella paskiainen. Kyllä, aika muinen. Se on sama tyyppi, mikä hengailee meidän treenikämpän ulkopuolella. Ja salaa kuuntelee teitä. Kyllä. Niin, siis, niin totta kai se halusi suosikkilehteen jotain tyyppejä. Niin. Ja, mutta me ei ole, me ei olla suosikkeja. Ei, mutta se on salafani silti. Jyrki Hämäläinen on kuollut. No ehkä se on just sen takia teidän fani. Pitää olla rujo. Luultavasti. Niin. Luultavasti. Näinpä. Mutta kun kerran nyt tuosta Sex on Speedistä tuli... Niin siis aivan. Niin jatkapa niin, siitä. Niin siis ei siinä ole yhtään mitään muuta kuin se, että mä onnistuin säilyttämään sen helvetin sävellä kuuluun sen takia, että mulla oli pakko niin lällättää entä sanotukset? Päässäni sanotukset tuolla vasta studiossa. Noniin. No okei. Okay. No oli, kuullaan se biisi. Joo. tehdäänpä näin, niin tiedetään sitten, mistä on kyse. To make you understand it's hard as sex on speed. Se on ajankohtainen aihe, että tähän aikaan ei ollut vielä keksitty Viagraa. Että... Ai niin, sekin vielä. Tähän maailman aikaan, kun tämä on tehty tämä biisi. Joo. Toi oli jo hyvin ilmastu, mitä Turre sanoi siihen juuri ennen tuota Viagraa. Yes. Mutta kuunnellaan biisi. Eikö se ole Karvo USA? Se oli sellainen. Se oli kyllä no. Niin. Rytistystä no, kyllä. Rytistystä. Mitä muuta? Tää siis, onko järkevämpi tapa ilmaista tuommoista musiikkia? Ei. Ei todellakaan. Että, no, mitä tuohon enää voi sanoa? Hyvä. Elämä on kova ja niin poispäin. To make you understand is hard as sex on speed. Jep. Näin on, näin on. Oi. Niin, meillä on vielä vajaa vartti. Joo, tai no, kysykää mitä vaan. Kellot on vähän ihmeellisesti. Miksi ette voi kysellä meiltä jotain? Niin. Aa, no voin mäkin kysyä teiltä jotain. Ja. Niin, ja Turrehan kysyikin tosi aiemmin. Niin kysyi, mutta sä unohdit kertoa sen tarran. No, kun mä en muista, niin sehän se... Okei, saanko kertoa tarinan, minkä radiojuontaja kertoi minulle vuosia sitten? Joo, ei mainita nimiä, niin voit kertoa. Okei. Anonyymisti, kyllä. Eräänä aurinkoisena päivänä eräs ystäväni istui naulakalliolla. Haistellen jotain liuottimia. Tunsi mukavan liuottimen päässänsä. Kunnes liuottimen tuoksu muuttukin pikkusen oudoksi. Ja yhtäkkiä hän näki takanaan jonkun saatanan rasvatun bodari, millä on mesta ja huppu päässä ja hehkuva rautatanko. Ja se löi kiinni sen siihen kallioon sille hehkuvan rautatangolla. Joten ystäväni päätyi johtopäätökseen, että tänäänpä lopettaa imppaamisen. Oli taas kaunis tarina. Kyllä. Siitä olisi voinut melkein runon kirjoittaa. Kyllä, biisi ainakin voi helposti. No, biisi mä oon tekemässä sulle biisi siitä. Yes. Ai sorry, mä vasikoin. Joo, näin se. Shit happens. All right. Peace happens. Joo, sekin vielä. Niin, no en mä tiedä, onko se niinku kiinnostavaa, jos mä kyselen teiltä, mutta järkkäättekö teikin mitään keikkoja tai tapahtumia näihin radioon? Mä järkkäsin itselleni tossa 10 vuotta sitten 30-vuotis synttärikeikan ja se ei kyllä liittynyt oikeastaan lähiradioon millään tavalla. Okay. Tai no kyllä, tämä ohjelman perustaja jäbä soitti siellä turkukavaretussakaan rumpuja. Niin, Samueli. Mut sitten Samuel painaa. Kaverini. Aa, mäkin hiffasin sen Heiboon. Joo. Joo. Veti tota niin kaikki massit ohi ja mulla oli Turku ja Tampere bändeille bensarahoihin ja ollut yhtään rahaa. Sen jälkeen mä en ole järkännyt enää keikkoja, mua vitutti vähän. Niin. Tai aika paljon hetkellisesti. No en ihmettele. Jätkät lupaa tulla ilmaiseksi soittamaan. Niin kuin. No onko ilmasta luonnosta olemassakaan? Että. Niin ja siis bensarahat silleen. Niin, niin no se totta, kyllä olisi aina toivottava. Turku niin. Jätkät toi vielä PA-kamatkin, koska niitä ei löytynyt baarista. No, niin. Siihen loppui mun keikkojen järjestely hyvin pitkälti. No mä en onneksi lähtenyt ikinä tohon, koska yleensä ollut muuten vaan se huseeraamassa. Lähinnä tekniikassa heilunut, että ei mua siellä lavalla paljon nähdä paitsi tyrimäs niin perkeleesti. Okei. Okay. Joo, en mä ole ihan lavapersona, että mä pysyn mieluummin siellä miksauskopissa tai jotain. Niin ei mua niin paljon nähdä. Niin, no, no se kun tästäkin Holmes-bändistä, kun siinä ei ole oikein yhtäkään lavapersonaa, että tuntuu, että koko bändi ei ole halua olla esillä. Et sen takia kaikki promokuvien ottaminen on helvetin vaikeaa ja muuta se, että someaktiivisuus tökkii. Et tässä on paljon tällaisia, joilla varmasti pidetään tämä bändi aika UG-nä, että jatkossakin. No mutta sehän valla hyvin sopii. Juurikin tähän ohjelmaan, kun onhan tämä joo. Underground huminoa. Niin. No sitähän tämä on, tämä meidänkin homma. Että kyllä se kai nykyään, kun se some on niin tärkeä, niin sitä ehkä itse on, ei ole teini, niin ei tajuu sitä. Niin. Se tulee aina vikana mieleen, että ai niin joo, voisi somea laittaa jotain. Juu, niin vähän, jotain. Vähän kaikki olettaa se oikeasti. Niin. Tämän radio-ohjelmankin kanssa on vähän sama juttu, että tota, niin jos jollekin mainitsee, että joo, et kuuntele huomen radioon, niin sitten se on laittaa viestiä, kun ohjelma on alkanut, että hei, mitä vittua, ei tää löydy netistä. Niinpä. Hei, se on radio. Niin, ja antenniradio vielä. Niin, et, tota, no, on se muutenkin tuo julkaisu, kun ajattelee, että mikä se oikea julkaisukanava nykyään olisi, että kannattaako enää levykokonaisuuksia tehdä, tai mitä sitten, että kuunteleeko enää kukaan biisiä alusta loppuun, jos ei siinä ole videoa. Että siis se, että meillä on onni niin tässä Holmesissa, että Turre ja Lateo, kummatkin videoohjaajia ja kuvaajia, että niitä videoita kyllä varmaan tulee sitten jatkossa. Joo, varmaan niin joka se, biisistä. Että. Niin se ei varmaan ole tuota perussettiä, mitä nykyään tuppaa joka videossa, että siellä on joku mimmi heiluttamassa niin, persettä no, vähissä vaatteissa. Niin, kato, niin. Kun jos mä tekisin sen video, niin siinä olisi semmoinen tuohon talon kokoinen neonvalo, joka välkkyisi Holmesiin ja hyvänäköiset muijat heiluttaisi persettä, mutta ihan hyvä, että mä en sitä tee, niin tulee varmaan mielenkiintoisempi kuin Turre ja Late Duunas. Ne mä vähän halvempi ehkä. Joo, voi siis olla nolla budjetilla tehdään kuitenkin, että katsotaan mitä sitten saadaan aikaiseksi. Niin, niin, se on sitten vaan sinne vaikkapa Laajasalo paikalliset kaverit sinne tähdittämään videota. Joo, siis ja sitten ehkä Laajasalosta pitäisi mainita, että siis tämä bändi on siis edelleen tosi laajasalolainen, niin kuin 100%, että Laajasalo on semmoinen, joka on aina tätä bändiä. Itse asiassa ainoastaan niin kuin osittain, koska niin, asunnot on Rumpalihan, ei asu missään, niin se ei voi olla Laajasalossa. Niin, ei Laajasalossa, mutta se on Laajasalosta. Niin, se kuitenkin, juuret ovat. Niin, niin kuin kaikkien muitakin, paitsi, no joo, nykykitaristi Peter Melinhän on Kulosaaris, mutta pitähän sitä nyt vähän aatelisvertakin olla bändissä. Hän on ollut myös laajasalolainen. On, on. No niin. No niin, eli se niin kuin on eri otteeseen. Niin, kosketus on vahva tuohon Pirun saareen. Kyllä, kyllä. Terveisiä kaikille laajasalolaisille, nykyisille ja entisille. No, ja tuleville. Itse kuulun LSB:n alkujäseniin. Mutta tosin en pyytänyt sitä edes, mutta mulle kerrottiin yhtenä päivänä, että siinä kuulut alkuperäisiä LSB-jätkiä. Niin, eikä Laajasalo Boys. Niin, Laajasalo Boys. Joten jos näet jossain, missä lukee LSB startaa Laajasalo Boys. No niin. Se oli tarpeeksi, no, tarpeeksi vitsiä alun perin, mutta se jäi kuitenkin elämään. Jotkut vitsit pystyy elämään. Kyllä. Varsinkin, siellä. Jos ne laitetaan seinä. Joo, Laajasalo olisi siisti saada keikka. Siellä on se uusi hieno ostari. Mä luulisin, että mun 3-vuotias poikakin osaisi piirtää hienomman talon. Kyllä. Se on kyllä ihan niin kuin disgrace. Se on järkyttävän ruma rakennus. Se on hirveä. Mä yleensä pyrin välttämään sitä, joo, että mä menen siitä vaan Dösalohi, Hertsikaa tai johonkin. Hyvä. Mä oon tappanut 10 vuosi entisen Laajasalon ostarilla. Oddo. Ja, niin, Oddolla. Niin. Mä oon viihtynyt niiden katolla, kun mä hittin koulusta pois. ja tämmöistä näin. Mutta uusi Odd on, niin kuin, kuinka sanoisin, ihan kuin mun koko helvetin lapsuusmuistot olisi niin kuin buffattu jollain trasselilla. Vihdoinkin. No, toivottavasti joo, kaikki muutkin muistot menit pois. Niin, toivottavasti. Mut joo, oishan se ihan kiva, että Holmes tulisi vaikka siihen uudelle ostarille soittamaan. Kyllä me tullaan. Saari. Joo, joo, sinne pallokrilliin pistätte oikein kunnolla. Ilmalaimalla. No, mutta siis se joo. Soitetaan niin järjettömän kovaa, että mä luulen, että siinä pallokrillillä menisi pallokrilli solmuun meidän soundcheckissa, että tuskin sitä keikkaa tapahtuisi. Eli se pitää olla salakeikka sitten. No ei mä tiedä, tai se, että pitää olla takuu siitä, että me saadaan soittaa niin lujaa kuin me halutaan. Koska... Täsmälleen. No, pointti on siinä, että hoidetaan homma täsmävittuulla. Ei varoiteta niitä. Aa, niin se on kyllä. Siinä kerjää enemmän aina ne vertaneen näistä. Kitaristi laittaa aina lujemmalle. Mulla on varaa luovuttaa verta. No niin. Siinä olikin hyvät päätössanat, koska tässä tulee vielä viimeinen biisi, mitä täällä on jäljellä Holmesin tuotantoa. Raw Onion on tämä biisi. Hyvä biisi. Kerro siitä jotain. Meidän slovari. Vielä kerro vielä nopeasti Mikko Ruonin. Okei. Soitin rämmytä kerran itsekseni skebaan. Sitten mä mulle sanoin, mä löysin vahingossa lattialta joku frendi tyttöystävinen tekemään runon puolikkaan. Joo, tein sen biisin. All right. Muuten vähän sanoin. Joo, all right. Ja näin se menee. Kiitos, hei. Hei, kiitos tuosta teille. Tuli mahtavaa. Highly respect. Me tullaan uudestaan ihan koska vaan. Joo, ilman muuta. Heti kun lisää musiikkia Syksyllä saadaan Arvon valmiiksi. Arvon Edip. Minä olen aina puolellasi. Syssymällä on enemmän aikaa. Kyllä. Ja sitten on enemmän matskua, mitä soittaa. Joo, todellakin. Joo. Ei tarvi pihistellä noiden kuuden ainokaisen. Nyt meillä on hyvä deadline tässä, alkutyö luvattuu. Luodaan paineita. Asia. Hirvet paineet. Kyllä. Näin. Mutta, ihanaa. Jep. Mikä? Holmes. Yes, kiitos ja näkemiin. Raw Onion. Näkemiin. Kuulemiin.